أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء أصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. مخکې تیر شو چې د باب کې څلور مثالونه وو چې په هغې کې لومبی او دریم مثال دا د نیکو خلکو چې هغې د الله لار کې خرچې کوي او انفاق کوي فی سبیل الله، او دویم او څلورم مثال دا هغه خلکو چې هغې انفاق فی سبیل الله نه کوي بلکې انفاق کوي فی غیر سبیل الله. دا هغه دریم مثال دی په دې کې دا نیکانو تذکره ده، او په دې کې شروط ایجابي ذکر کړي په نفقه کې په انفاق کې او خرچه کې. ومثل الذين ينفقون اموالهم او مثال دا کسانو چې خرچ کوي مالونه خپل ابتغاء مرضات الله د پاره د طلب د رضا د الله او تثبيتا من انفسهم او د پاره د کلکوالی راوستو په خپلو نفسونو باندې، یا او کلکوالی د نفسونو د دی معنی مال خرج کوي او پای کې مقصد صحیح دی، بالکل شرعي شرطونه دی پکې. او دې آیات اصل کې د مخکې آیات سره تقابل تضاد دی، معنی دا ضد دا غې دی، ځکه هلته ریا الناس دا غی ذکر او چې یو سړی د ریا د پاره خرج کړي، نو دلته دا غی مقابله کې دا ذکر کړي چې نیک سړی دین ابتغاء مرضات الله خرج کړي. اول ته ویلی لا یؤمنو کنه، او دلته وی و تثبیتا من انفسهم دې پدې نیت باندې کوي چې زما زړه لکشي د الله په لار کې په خرچې کولو، یا تصدیق او یقین دې ثواب غني ابتغاء مرضات الله دا مفعول له دی، معنی مقصد دا دی د پاره ده طلب کولو د رضا د الله، یا حال دی ځکه معنی حالیم کولی شي حال دا چې طلبګاری د رضا د الله. او وروسته تثبیتن کې هم دغه دوه احتمالات دي، یا مفعول له دی یا حال دی. که مفعول له شي ناغذه کې به بیا تقدیر کې معنی و تثبیتن معنی دی ثواب په دغه نفقه کې غني، نو معنا ثواب په دې نفقه کې دی دا غني د دې وجرا دې خرچي کوي. تثبیتن تثبیت دا ټکی په معنا د تصدیق راضي، په معنا د یقین راضي، په معنا د ثواب غننو راضي، دارنګه د مصرف تحقیق کول، دارنګه بصیرت او اخلاص سره خرچ کول، دې ټولو ته شاملې دی. وجنه جلالین کې معنا کړي وا و تثبیتا من انفسهم معنی تحقیقا للثواب علی، دا مقصد دا دی چې ما ته الله په کې ثوابونه راکی. همدغه شان دی جامع البیان کې تصدیقا و تیقنا من اصل انفسهم، د دې د زړه را یقین دی، تصدیق دی چې ان الله سيجزيهم على ذلك، الله بوله د دې بدلی ورکي. او دام کې دی شي چې معنی دی چې تثبیتا للمال، دې خپل مال ثابتې فنا کوي نه، ختموي نه، بربادوي نه، ولې باقی د مال ناغه دی چې هغه د آخرت کې فائدہ ورکی. دغه جو چې حدیث کې راځي ترمذی کې عائشه رضی الله عنها وي مونږ بزال الکړه نبی له صلوات و سلام وي پیدا کوی شي کنه، نو چې روز تراغه نه تاسو یو کما بخیه منه ستی باقی شفا دی شوی دی. نیو ما ورطوی چی دا اللہ رسولا باقی نه دی پاتې دا غینه ما بقیا منها الا کتفها صرف یو ول پکې پاتې دی نو نبی علیہ السلام وی چې بقیا كلها غیر کتفها ټول باقی د سیوار دی ولینا ټول باقی د ول اخرت تلاله کنه سیوار دی ولینا نو مقصد هم پای کې دای چې دا د غنی چې الله به مال په دې ثوابونه راکړي نو د مال خپل ثابت کو د مال تثبیت داده چې هغه د الله درزا ده پاره ولګول شي نو تثبیتم من انفسهم یا تثبیتا ناشئا من انفسهم على الايمان مظهری دی معنا دا چې کله کوال دی چې د دې دلونه راوته دی په ایمان باندې معنا مقصد هم داده چې دې ځان کلکړي چې زه خرچو سره اموختشم د دې لپاره چې د الله د مالی بندگی مو کم کنه لکه څنګه چې بندگی بدنی ده د الله نو مالیم دا غدا کنه په دې ځان په مالی بندگی کې لګی تثبیت من انفسهم نو الله جل شانو وی دا د شرایط تی پکې وګوره چې ابتغاء امر ذات الله او دارنګ تثبیت من انفسهم نو دې چې کوم عمل کوي په اخلاص د نیت کوي نو راشه وګوره کما سلی جنتین داغه مثال ذکر کوي ښا کما سلی جنتین دا پشانتا داغه ګور باغ دی جنت هر باغ ته نه وي بلکې جنت په اصل کې معنا مصدری کې جنن یجن جنتن په معنا د یو ځل پټول او بیا په عرف کې هغه ټوکړه د ازمکی او یا هغه حصہ د ازمکی چې پایې کې خیسته ونی بوټي او زمکه پټکړی ښا داسې ګوروالی پکې ځکه جیم نون کې معنا د پټوالی پرته ده پاره به کې د دیو جنا جنان زلته وي ځکه دا سینې کې دن نه پټ ته او جنین هغه بچی ته وي چې غلا دنیا نه لیدلې د مورګېډه کې پټ ته او جان هغه مارته وي چې دومره نری چې په نظر نه راځي پټ ته جننه ډال ته وي ځکه په دې سره ځان پټی کنه د جیم نون کې معنا د پټوالی جن ته پیرې ولې وي جن جن دا جن وته دی وجه نه وجه پټ ته کوم غوینو دغه شانتی جنت هغه باغ ته وي چې هغه ګور دی ګوري هر باغ نه چې دومره غټي غټي ونی دی پکې یو یا دومره ګور بوټي دی پکې چې زمکه پکې نه ښکاری کما سالی جنتن پشان دا هغه ګور باغ دی به رب وتن په سرپز مکه باندې رب وا دا غزمکی تاوی چې هغه اوچتی او خورای او دا سیزمکی بوٹی دیر خیستی دیتا سربزمکا وی او دومره دا چې دا اوچتوالی دا وجه ناغی تا نهرون نورخیجی دا دی وجه نهروستوی اصاب ها وابلون شبیه دا باران تاغا محتاجی اس سوال خدا ری چه خیستا بوٹی او فصل خداوار ازمکی ندلت عربو ولی ذکر کرا ویده دا عربو دا عرف مطابق ذکر کرا ځکه چې دا غي په علاقه کې چې داسې صفت یي چې زمکه لګه اوچته یې کنه ناغړې قیمتي خفصل کوي اگر چې نیر وته نه رسیږي بارانی دا امام رازی رحم الله ای تفسیر کبیر کې چې نه د دینه مراد اوچته زمکه نه ده بلکې د دینه مراد هغه زمکه ده چې هغه سربا او بوګي لکه څنګه چې ما معنا وکړه نو بیا هر هغه زمکه ته وایي چې هغه زمکه قیمتي زمکه ده پای کې فصل خکېږي میوه پکې خکېږي نو ځکه بیرابوتن پسر بزمکا اصابها وابلون چورسی اغیتا شبد باران فاتت اکلها دیفین نور کی خپل میوی دو چند میوی ورکی مانا پا نسبت سرا نورو باغونو تا بن نسبت الاغی رحا من البساتین جامل بیان کے وی او دا آتت نده دا دو مفول غوالی کنن یو مفول حذفی چه فاتت اهلها اکلها ضعفین دا اکلها دیم مفول لی رنبه مفول کلام کی نشتا ادا ضعفین رستو حال لی نور کی دا باغ اکلها میویخ بلی چاہتے اور کی اهل دا غیر تا چرا چاہی کنا او سنگا پدا سے حال کی چه زیادی دو چندی ضعفین پدا سے حال کی چه دو چندی یا چاہی آتت فمانا دا اخرجت تے او رستو اکلہائی مفول لے خدا بسی غد مجھول بیاوائیو چی اخرجت اکلوها روزی میوی داغی دو چندہ ظاہر کے معروف دے اصل کے مجھول لے نو بیا اگے کی تاویل لے اړومې معنا صریحي او مفسرین نګر چې دا غم کوي فاتت اوکلها دیفن ور کی میوه خپل خپل اهل ته دو چنده نفایل لم یوسبها وابلن نو کوون رسیږي اغه ته باران باران وتون رسیدو شبد باران اغه ته وابل وی او فتول نو کافی اغه ل پرخه تول ستوي المطر صغیر القطر دا سه باران چې داغه ساس کی نری نری او د مقام کې اصل کې دا سي چې فتولن یکفیها فل ولم کافی بیا لګ معمولی باران چې وشي کنه اغه سرم اغه خپل میوه ورکی اگر چې داغه عمر نه چې ډیره شبي بي شي او بیا میوه ورکی زکه دې دې کې دا سي نو چې فلم یصبها وابلن فتولن یکفیها عبارت کیندا مقصد دې فل ولم کافی چې اغه خپل میوه ورکی او مقصد دا دې دې مقام کې او کل هغه سیسته ویل شي چې خپل لیکيږي او اکثر د ونو په میوه کې استعماليږي دوستو براشي زواته او کلن خمتن یا توتی او کلها کل حين باذن ربها او ضعفین تصنیه د تکرار د پاري من ډېر میوه ورکي او اتواوي چې په کال کې دومره میوه ورکي چې نور باغونه هغه په دوه کال کې ورکي بار صورت پدې توجید اما چې مخکې وې چې فلم یوسبها وابل فتول دې د پاره خبر رو باسي کلام کې چې کون رسی دې تا وابل فتول نو ظاهره خبره چې فتول خو جزاء ده کنه جزاء خو جملې او دلته مفرد دې نو خامہ خبر رو باسي د خبر تقدیر وې چې فتول یکفیها والله بما تعملون بصیر الله تعالی پاګه چې تاسو کوي بنا دې بصیر دې اوس دا تطبیق وګوره د دی یو مومن د انفاق کوي خرچې کوي د خپل حلال مال نه او دغه مقصدونه یا داس و اسباب غم دوی یو د بره طرف سره تعلق ساتي چې هغه ابتغاء او مرضات الله د الله رضا طلب کولی او بلغ دی چې هغه د لاندې سره تعلق لري مانه تثبیت د خپل نفس نو داغه د انفاق ډیر زیات ثوابونه دي او کله چې صرف تا دیم مقصد دی چې هغه اخلاص لره مستلزم دی معنی تثبیت ریا پکې نشتا من پکې نشتا عزی پکې نشتا نو دام سبب دی او ثواب دی معنی سبب د ثواب شتا او د حبت سبب نشتا یادا سی وایا چې لکه دغه باغ په هر حال کې میوه ورکي برابر خبره ده که میوه لګي او کډې رہی دارنګ د ایمان والا خیرات چې پای کې ریا نشتا خودنه نشتا امن او زبادن او عزی پکې نشتا ناغم پاک ده اغم قبلیگی پنیز دا اللہ کا لگیو کڑی رئی واللہو بما تعملون بصیر دا عام خطاب دے انفاق کون کو نور و خلقو تاو بصیر کی اشارہ دا چی دا نفقات و مقدار و کیفیات و داغی اسباب دا اللہ نا پٹ ندی و اشارہ دی کہ وعد تومی وعید تومی مانا دیر مقام سر مناسب خو وعد دے و کہ یو سڑے پا دی شرطونو نکی ناغتا وعید دے کنا چی گوری اللہ تا پتر چی تا پا کمنیت ورکڑ دے نو که تا پا غلط نیت ورکڑی او هغه شرایط پکې نو چې کوم د صدقې لري نو ګوره سزا به درکې ښا والله بما تعملون بصیر او الله تعالی پاږي چې تاسو کوي به نه ده لیدونکې ده تاسو زره زره عمل هغه تخکاری او داغه نه پټ نه ده ناخري مثال آیا ود احدکم او مخکیم دا تیر شیو چې دلته لفظ د مثال خو صراحت نشته نه لیکن د دې عبارت دلالت ته پاږي باندې او دا سلورم مثال دی هغه څوک چې انفاق په باطلی طریقې سره کوي او نور هم داسې اعمال کوي چې هغه صحیح اعمال نه دي د دې وجه نه ته د انفاق هم کله کله هغې سره باطل شي داسې خرچه کړې ده کله صحیح خرچه وکړي لیکن د بد عمل د وجه نه هغه ختم شي او عمر یسې برباد شي او مال یسې برباد شي داسې وخت کې بیا ته ده څه ګټه نه میلاویږي نو الله جل شانو داغه مثال ذکر کوي رسو بیا ایم آیا ود احدکم آیا غواړي او تن تاسو ان تکون له جنته چې وی دي دته د پارا یو ګربا من نخیل و اناب د کجرو دانګرو ګور د کجری میوه ته تمره وای کنه درنګ نور داغه د پارا استعمال لشي دا رطب دی دا عجوه ده کنه او نخیل خو دی ونی ته وای نخلا و نخیل او اعناب انګور ته وي نو سوال دا یو ځای کې د ونې ذکر وکړو او بل ځای کې صرف انګور ذکر کو میوه. قران کریم کې دا شته ډېر وایدا ځکه چې د کجوري په ونه کې فېدی دي ډېرې د دې په پاڼو کې فېدی دي د دې په تنه کې فېدی دي دارنګې د دې په سانګو کې فېدی دي عربو بر دینه اډانه کولی او په انګور کې بل فېده نشته سیوار دې میوې نه چې دا میوه په کې فېده نه اوس شیخ په کې نشته کنه اخو فالتو دی فضول لی تو زکر نخیل ذکر کو صرف تمرہ ذکر نکلا کجوری ذکر نکلا بلکی دی کجوری ونا میوانا پائے کم اللہ فیدی دیری یخی دی او اسم داغ کجوری ونی سیری کی داسی داغینا چی کم رس روزی کنا دا ونی اغو بکمی روزی داغم دیری قیمتی دیری زبادن دا پارا دی وجنی نخیل ذکر کو ونا چی داغ دا پارا باغی د قجرو و عناب نو دا انگرو تجری من تحت نهارو چی بئیگی دا لاندی داغی نوالی لہو فیها من کل سمرات دا دا پارا پاغی کی دا هر قسم میونی دا هر قسم آمدنونی سمرات طول آمدنو تا شامل لے دا صرف میویم نی کلا باغ دے او پا باغ کی او غاری تا ونی مولاری دی او پلی غاری تا دی منز منز کی خلق فصلو نکری گورا نو پاغی کی نور مدنه مشتا دا مدنه دی پکی سمرات تا سمرتون جمع دا دا هر مدنه تا دزمکی ہوئی چی انسان تا فیده حاصلی که دا غنم و غربش و جوارو پا شکل کی دا که پا نور شکلونو کی دا او میوه آغی تا عربه که فاکحه بیا ہوئی دلتا فواکح ندی ویلی سمراتی ویلی دی مخیم میلی و مایوزل چی سمرات طول مدنو تا ہوئی من کل سمراتی دا هر قسم مدنو نا وا صوابه الكبر او رزيد ته بډا والے زول شي او له ذريه ضعفا او حال دا چې رده اولاد یو کمزوري بچی دي ماشومان دي واړه دي کار کسب نشي کوله یا ته مراد فقرا دي معنی دغه اولاد په نفقه کې په پلار باندې بوجي دي دا غسر سره مدد نشي کوله پلار یې لګي ګټه کوي فاصوابها اعصار نورسی اغیتا وورو اعصار اعصار اغا سلے چه پائے کی ووری ورسی اغیتا اعصار داسی سلے چه اغا نچوڑون کی ونو لرا ذکا اعصار الشے پا مانا دا نچوڑو لرا زی عصیر وی رستا و نچوڑشی وی سیستا تدیو جن چاوی جلالین وی اعصار مانا ریح شدیدہ سخت سلے او مظهری وی ریح عاصفه دا سی سلی چې هغه عاصف وي ډیره تیزه چلیږي ترتفع الی السما کان نه عمود اسمان ته دا چې اوچتیږي ته وستنو چې تشوا دته یې اسوار وي یې اسوار نو دا اکثر په نسبت هغه تیزه سلی ده چې د زمکه نه د اسمان طرف ته الوزی په شان ته د نیغ استنی او تاویږي نو دا د ځان سره ونی او بوټی نه چولی او باز ویلی دی اسوار هغه وریزی ته وی چې هغه هوا ته وی چې هغه وریزی نه چولای دا عبد الله ابن عباس رضی الله عنه روایت او چې دا غسیلې ده چې پای کې ګرم سوزون کې بادي ابن عطیه بیا وی چې دا په سخت ګرمۍ کې او سخت یخنۍ کې پیدا کیږي نو کله سخت یخی کله سخت ګرمۍ ورست نارون په دلالت کوي چې دا غسیلې ده چې ګرمه ده فيه نارون چې پاغي کې اور ده سیلیم گرم دا او غور پکیم دی بس مانا ارشی بانده چی رازی کرن داغین آغا لندوال بلکل نچوڑ کی ختمی دی گی لکر اور بانده چی تو بوالو زی دا سی ختمی کی وچی کی فیه نار ان چی پاغی کی اوری فاحت رکت نو اسوزی دی لرا یا اسوزی دا باغ باغ اسوزی دا اس شیپا کے پاتے نشو تا چی بیا قتل یا خو باغو او یا نو اسوزی دا تور پاتے شو وچ پاتے شو نو دا مثال ذکر کو دی مقام کی وګورا یو سړی دی یو باغ لګول دی پای کې ډېر میوه فېدی دي لیکن هغه پختله بوډا شوی او بچی زامن لونه هم ماشومان او کمزوري نو دې ټولو د ژوند سره ضرورت چې دی دغه باغ نه پوره کیږي او دغه سړی پختله او بچی هم بل کسب او مزدوري نشي کولی معنی دا بچو بوج هم په پلار باندې دی ناسا په الله په دغه باغ باندې د اور نه ډک سیلې راولي او هغه باغ وسوځي اوس د دې سړي طاقت نشته چې دوباره دغه سه باغ را ولګي او باغ نال کی او اولاد هم کمزور دي سره امداد نشي کولی نو دا سه وخت کې ډیر زیات غمجن او پریشان دي امام بخاری د عمر رضی الله تعالی عنہ حدیث ذکر کړو چې هغه ورځ د صحابه سره ناست د دې آیات تفسیر دې طلب کو په تاسو کې سوچته چې دې آیات تفسیر ما ته خو یو د احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل هغه ویږي زموږ علم کمزور دی د عجز اظهار وکړه په دې قول سره الله اعلم الله تخپته ده ناغو غوسه شو خیو تن نشته چې تفسیر ولا ورزی دی عبد الله ابن عباس رضی الله عنه کشر دی ناستو هغه ورته ویږي دا د عمل مثال لې ناغو ویل کوم عمل عبد الله ابن عباس وته وی یو مالدار سړی دی چې د الله تعالی په طاعت سره عملونه کول بیا ور باندې شیطان مسلط شو مقرر شوه د ابتلا لپاره نو داسې ګناونه شروع کړل چې خپل تیر شوی نیک اعمال ځان له برباد کړو نو دې داغه مثال ذکر کړل دی ابن کثیر وی په دې حدیث کې کفایت ده د پاره د تفسیر د دې آیات لیکن د وضاحت لپاره تفصیل دار دی یو سړی دی مالدار دی هر قسم مالونه او سرشته او مالونه د الله جل شانو په لار کې او په نیکوت کې خرج کړي د الله په طاعاتو کې خرج کړي او لکه څنګه چې د باغونه دوه قسمه دي نو دارنګ انفاق هم دوه قسمه دي فرض انفاق هم کوي زکات هم ورکوي نفلی خیراتونه هم کوي او څنګه چې د دوه د باغونو نهرونه شته نو داسې د صدقات ورکول هم وخت کوو خډيري او ایمان و سره مشته چې پاغې سره د صدقات او سیرابې راځي او لکه څنګه چې د نور ثمرات او منافع مشته دي نور اعمال هم نه کې شته دارنګ د نور طاعات اعمال د خیر شته عبادت بدنی او مالی او سرنګ چې دی بوډا شو نو ضعیف کمزور شه د نور کسب کولو نه کنه دارنګ د نیت غلط شو د دا عقیده کې زو پراغه شیطان په وسوسه سره د ایمان نه او د نیکو اعمالو نه خوا کو پرې خو دو اوس را شو ګورا څنګه چې د باغ د مالک اولاد ته خو کمزوري وو نو دارنګ په دې سړي باندې د بندګانو حقونه رااله په سبب د ظلم ددو او داغه د اهل حقوق هم دی وسره هیڅ قسم امداد داغه اهل هم د سره نشي کوله بلکې خپل کمزوري دی بلکه ردن د خپل حقونو مطالبه کوي او لکه چې په باغ باندې ګرمه او نچوړون کې سلی راځي د دانګې رد په انفاق کې ریا رااله من پکې راغې زبادن رااله ازي راغلا نو په اعمالو کې رسمونو بدعت شروع شو چې په هغه سره طاعات او ثوابونه نچوړ شو کنه او لکه چې سلی سره ور دي نو دانګې دغه سړی ښکار شرک او کفر شروع کی او لکه چې په سلی او ور سره باغ سوځیدو نو دارنګې د دې سړي طاعات او بدني عبادت او مالی عبادت په داسې وخت کې برباد شو چې دې د نورو طاعات او عبادت او کول وسوسه او طاقت نه لري نو دې پس د هلاکت او د مرګ نه په عذاب د قبر او د حشر کې مبتلا شه کنه ځکه اعتبار خو خاتمه لري کنه او دارنګې د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ هم د مثال تطبیق او اجمالی نقل او داسې چې دا مثال داغه چا دی چې عملونه طاعات کوي لیکن خاتمه په ناکار عقیده او عمل سره وشي ابو حیان البحر المحیط کې ذکر کړو معنا ناکار سره دی کسي کړي نو پاغه یې اورو لګاو ختمه کړ کذالک یبین الله لكم الآیات بیا دا ډیر مفسرین ذکر کوي جلالین ابن کثیر مظهری دارنګ اصل واقعه مارته بخاری کې مشتا چې عبد الله ابن عباس وی هو للرجل عامل بالطاعات ثم بعث له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى اغرق اعماله كذلك دغ شانتي يبين الله لكم الايات وضاحت كي الله تاسو ته د آیاتونو مراد مثالونه دي ښا په مثالونو سره تاسو تشریح کوي چې خپوشه لعلكم تتفكرون دې د پاره چې تاسو سوچو کې په دې مثالونو کې ردی په معنا کې لعلکم تتفکرون معنا لعلکم تعتبرون تاسو ته عبرت واله یا لعلکم تفهمون الامثال والمعانی تاسو دا مثالونه هم د دې په معنا پوه شئ او دا حقیقت ته چې اصل عالم هغه دی چې هغه د الله د کتاب په مثالونو پوهیږي ښا سورې عنکبوت کې براشي دریسل وی آیات کې د آخري آیات نه یو آیات مخ کې چې وتلک الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون دا مثالونه مون د خلقو د فائدې لپاره بیانو خو نه پويږي په دې مګر پوهه خلق چا کې چې علم شته هغه به پويږي نو مطلب سو کم سړی چې د الله د کتاب په مثالونو باندې پوښنه دا عالم دی ښه پوه دی ځکه ویل علکم تفکروا نه خو بیا شرطی ایجابی ذکر کوي بل بیا ودا ګوره ومثل الذين ينفقون اموالهم او مثال داغه کسانو چې خرج کوي دي مالونه خپل ابتغاء مرضات الله د پاره د طلب کولو د رضا د الله یا حال دا چې طلبګار وي د رضا د الله وتثبيتا من انفسهم او کلکوال راولی د خپل نفسونو په خرچ باندې کما تل جنتن فشانتا داغه ګور باغ دی بربوتن پسربز مکا اصابها وابلن چرو رسیده تا شبد باران فاتت اقلها ذیفین نور کی میوی خپل دو چندا فیلم یوسبها وابلن نکون رسیده تا شبد باران فتولن ننری باران کافی غیلا یا پرخ کافی غیلا والله بما تعملون بصیر او الله تعالی پاگی چتاسو کوئی بینا دے ایا ود احدکم ایا غواړی او تنستاسو ان تکون له جنتون دا چویری داغه د پاره باغ ګور باغ من نخیل و عناب کجرو دانګرو تجری من تحت الانهار شی بیګی د لاندې داغې نه ولی له فیها من کل الثمرات د پاره پاره کې د هر قسم آمدنو نه ای واسوابه الکبرو او رسیدت زوړواله بډاواله ولهو ذریه ضعفا او د اولادی کمزورې اصابها نور سیدې باغ دا اسوارون تیز سیله فيه نارون چې پاغې کې اوري فاحترقت نو وی سیزي کذالک یبین الله یا اوس وزي فاحترقت کذالک دغه شانتی یبین الله وضاحت کوي الله تعالی لکم تاسوتا الایات د مثالونو کذالک یبین الله لکم الایات دغشان وضاحت کوي الله تاسو ته د مثالونو لعلکم تتفکرون دې د پاره چې تاسو عبرت واخلې یا دې د پاره چې سوچو کې پدې کې او معنی او مطلب یې ځان پوهې کې